verkeersinformatie bij de ANWB Helene de Geest. Er staat in totaal nog zo'n 40 kilometer file. Er zijn 3 files die daarbij opvallen. Is er eentje op de A13 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk en Delft. Daar heb je nog een kwartier op onthoud. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en knooppunt Gorkum 11 kilometer. Daar is de vertraging 25 minuten. Is een ongeluk gebeurd en de linkerrijstrook is dicht. En verderop op de A27 bij Werkendam is ook een ongeluk gebeurd. En ook daar is de linkerrijstrook dicht. En dat kost je ook nog eens 25 minuten. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Niet meer studeren, maar tegenover vrienden en familie de schijn ophouden dat je dat nog wel doet. Dat doen pretend-studenten. En hoewel het vaak klein begint, komen ze steeds verder vast te zitten in een web van leugens. Op een gegeven moment ga je het ook zelf geloven. Heb je het zelf vaak gezegd, dat je het ook zelf gelooft. Waardoor het nog erger wordt eigenlijk. Om 6:45, een gesprek over de redenen waarom stoppen met je studie soms verborgen blijft. En wie kan deze pretend-studenten helpen? Vandaag kondigde Leaseplan als eerste Nederlandse bedrijf aan een vaccinatieplicht in te voeren voor het personeel. Het bedrijf wil dat alle personeelsleden weer op kantoor komen werken, maar ze moeten dan wel gevaccineerd zijn. Coronaminister Hugo de Jonge reageerde onmiddellijk. Vaccinatieplicht als zodanig tussen werkgever en werknemer, dat kan niet. Daar is geen wettelijke grondslag voor, dat kan niet. En tegelijkertijd, ik snap dus wel heel goed dat je als werkgever dat gesprek aan wilt met je werknemers. Van ja, hoe kunnen we wel met elkaar zorgen dat het zo veilig mogelijk is als we straks stoppen met het thuiswerken en weer allemaal naar de zaak komen. Ik ga erover praten met Kitty Jongs, hij is vicevoorzitter van de FNV, en met Roland Pierik, hij is hoofddocent rechtsfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond, heel hartelijk welkom. Meneer Pierik, wat dacht u toen u het hoorde van Leaseplan? Nou, ik kan me wel voorstellen dat deze vraag nu op gaat komen. Kijk, we zitten nu heel lang in een COVID-periode en het zal nog even doorgaan. Ik mag naar mijn werk alleen als er 5 andere mensen zijn maximaal. En er zijn allerlei maatregelen. Op een gegeven moment wil je graag als werkgever, als werknemer weer naar een situatie van vroeger terug. Ja. En dat kan waarschijnlijk alleen als mensen die op het werkvloer zijn gevaccineerd zijn. Dus logisch dat ze het vragen? Op een gegeven moment, met een situatie waar 90% van de mensen gevaccineerd zijn, 10% niet, moet je misschien niet de sfeer op de werkvloer laten gijzen door de 10% mensen die niet willen vaccineren. Dus logisch dat ze het vragen? Ja. Ja. Mevrouw Jong, wat dacht u toen het hoorde? Nou, dat is misschien niet zo geschikt voor de radio. Nou, er mag veel hoor in dit programma. Ja, is dat zo? Ja. Nou, ja. Spreek vrij uit. Wij kunnen ons. Zijn ze helemaal gek geworden? Nou ja, laat ik het zo inderdaad. Ja? What the fuck? Okay. Dacht ik. Nee, kijk, zoals de minister het formuleert, is precies zoals het is. En het mag niet. Maar ik snap dat werkgevers het ingewikkeld vinden. Maar ik snap best dat werkgevers met hun werknemers in gesprek willen over hoe je toch tot een veilige situatie komt. En dat is wat er moet gebeuren. Want het is niet alleen dat ze dat moeten willen doen. Ze hebben die plicht ook. Hè? Die werkplek moet veilig zijn. Ja, dus als jij niet weet of de mensen die daar nog meer zitten ook wel of niet gevaccineerd zijn, weet je ook niet of het veilig is misschien. Nee, maar we hebben regels. We hebben regels dat je geen vaccinatieplicht hebt. We hebben de AVG, dat je het als werkgever niet mag weten. Maar als het personeel het vrijwillig vertelt, mag je het wel weten, toch? Maar uiteraard. Ik bedoel, ja. Knock yourself out. Je mag het niet vragen, denk ik. Als je als werknemer dat gewoon bekend wil maken aan het prikbord wil hangen dat jij gevaccineerd bent, vooral doen. Alleen het gaat erom, je maakt een wet om de zwakste in de schakel te beschermen. En dat zijn in dit geval de werknemers die dat niet willen zeggen, die geen autonome positie hebben, die in een afhankelijkheidsrelatie tot de werkgever zitten, ja. Zijn de meeste. En we hebben, laten we dat niet vergeten, bedrijfsartsen die mogen dat bijvoorbeeld groepsgewijs wel weten. Neem onze redactie, dan mag je van de redactie weten welk deel van de redactie gevaccineerd is? Je mag niet zeggen wie, nee, maar een bedrijfsarts kan wel richting werkgever aangeven, er is hier een probleem en daar is misschien iets voor nodig als extra thuiswerken of afstand houden of misschien toch weer een mondkapje. Ja, meneer Pierik, het is niet logisch. Mevrouw Jong dacht hele andere dingen toen ze hoorde van het plan van Leaseplan. Maar ze snapt wel dat er gewoon een gesprek op gang moet komen. Is dat niet uiteindelijk de oplossing? Dat gesprek moet er ook zijn. Dat had er al lang moeten zijn. Maar de vraag is of we Even één stap terug. Ik denk, kijk, wat de minister zei is dat met de huidige wetgeving het niet mogelijk is. Maar hij kan als minister de wetgeving veranderen. Ja. Je kunt de AVG, op basis van de AVG kun je bij wetgeving kun je zeggen, nou, voor de volksgezondheid is het zo belangrijk dat we misschien toch die vraag wel mogen stellen. En daarmee komen we in een andere situatie. Dus helaas. Hij kan het veranderen als hij wil. Ja. Nog even naar het geval bij Leaseplan. Kijk, bij een zorginstelling kan ik me nog voorstellen dat je denkt van, ja, het is wel een probleem, jongens. Ja. Bij Leaseplan denk ik, ja. Nou ja, kijk, bij Leaseplan heeft één voordeel boven de zorg. En dat is dat je bij Leaseplan thuis kunt werken en de zorg niet. Ja. Dus dat is één voordeel. Dus als mensen die niet willen vaccineren, kunnen thuis werken. Aan de andere kant kun je zeggen, ja, Leaseplan kan inderdaad die 1,5 meter afstand houden. Kan die eenrichtingsverkeer instellen. Maar ja, als je bij Leaseplan 2 mensen op één kantoor in één kantoortje hebt zitten, mag er maar eentje per dag op het werk komen. Ja. Op een gegeven moment, die hele werksfeer is op dit moment door die COVID zodanig ontregeld. En de vraag is of je dat oneindig wil laten ontregelen, want die COVID zal blijven. Of dat je gaat zeggen, ja, als alleen gevaccineerden binnen mogen, kunnen we heel erg terug naar het oude normaal. Ja. En de vraag is, wat is het omslagpunt dat je zegt van, ja, moeten we misschien toch maar kiezen. Kijk, de FNV is niet alleen de vakbond voor de mensen die ongevaccineerd zijn. Het is ook de vakbond voor de mensen die wel gevaccineerd zijn. Dat is de grote meerderheid. En die willen graag misschien weer terug naar het normaal. Hier is zo verschrikkelijk veel op af te dingen. De situatie met Leaseplan. We horen het net voor het journaal ook nog. Er zijn heel veel kwetsbare mensen die aan 2 vaccinaties niet genoeg hebben. Misschien komt er een derde aan. De Delta-variant weten we helemaal niet hoe goed die beschermt. Het is dat we met die vaccinatie al helemaal buurtvrij zijn. En natuurlijk, wij zijn ontzettend voor vaccineren. En wij zijn voor solidariteit, alleen wel binnen de grenzen van wat in de wet mogelijk is. Want waar bent u bang voor? Bent u bang dat mensen ontslagen worden als ze zich niet laten vaccineren? Nou ja, kijk, dat is natuurlijk uiteindelijk, je tast grondrechten van werknemers aan. Van burgers, maar werknemers zijn ook burgers. En dat is het recht op lichamelijke integriteit. Hè? Jij gaat over je lijf als mens. Niet je werkgever, niet de wetgever. Zullen we dat punt meteen aan meneer Pierik voorleggen? Ja, lichamelijke integriteit is geen klein dingetje. Het is geen klein dingetje, maar er zijn ook redenen waarom de wetgever op een gegeven moment inperkingen mag stellen op die lichamelijke integriteit. En nogmaals, namelijk, die werkgever, wat zou een reden kunnen zijn? Je zou kunnen zeggen, als het bij wet gebeurt en als dat nodig is om de rechten van andere mensen te beschermen, bijvoorbeeld die andere werknemers. Maar dat is toch een hellend vlak? Wacht even. En nu ben ik even mijn draad kwijt. Waarom zou het een hellend vlak zijn? De volgende stap is dat de werkgever, stel dat dit mag. Ja? De volgende stap is dat de werkgever zegt bij de griepprik, de gewone griepprik van alle oudere werknemers, jullie kunnen ook besmetten. We hebben net een hartstikke zware coronaperiode achter de rug. Ik wil nu gegarandeerd dat heel veel mensen in ieder geval de griep niet krijgen. Nee, maar het is een hellend vlak. Nee, maar dat hele hellend vlak verhaal. Voordat je grondrechten van mensen overboord gaat gooien, de wet gaat aanpassen, in dit geval voor commerciële belangen, dan zul je een goede belangenafweging moeten doen. En die is er nu niet. Want er zijn ook andere manieren om zo'n werkvloer veilig te krijgen. Meneer Pierik, je gaat de grondwet niet aanpassen. De grondrechten. Er zijn redenen waarom de wetgever de grondrechten mag aanpassen, mag inperken. Bijvoorbeeld om de rechten van anderen van de gezondheidszorg te beschermen. Dus het mag gewoon. En het kan gewoon. En ik denk dat het in deze context ook heel gepast is. Ten tweede, het hele slippery slope verhaal. Heel een vlak verhaal. Ja, elke keuze is weer een nieuwe keuze. In dit geval kan het heel goed zijn dat we van mening zijn dat hier die grondrechten mogen worden aangepast. Maar dat betekent niet dat we meteen alle grondrechten overboord gaan. Elke volgende discussie over die griepprik is weer een discussie in zichzelf. En er is geen reden om aan te nemen dat omdat we deze keuze nu maken, dat we over 2 jaar een andere keuze vanzelf gaan maken. Zou u mensen willen kunnen ontslaan als ze weigeren zich te laten inenten? Stel, u bent de baas van Leaseplan en die wet van nu die komt. Nee, want dat is niet nodig, want die mensen kunnen gewoon thuiswerken. Ja, ja. Maar in de zorg, stel je het in de zorg zou willen invoeren? In de zorg kun je zeggen van, kijk, maar het andere verhaal is, of, kijk even terug naar de Leaseplan. Of het is zo dat we die 10% die niet gevaccineerd wil zijn, dat die thuis moeten blijven. Of we zitten in een situatie waarbij maximaal 50% van de mensen mogen komen werken. Dus Dan zitten er veel meer mensen thuis. Dus, ja. Mevrouw Jong? Sowieso is het natuurlijk, voor welk probleem is dit nou precies een oplossing? Kijk, dat in Frankrijk of in andere landen hiermee geworsteld wordt, daar is de vaccinatiebereidheid veel lager. Ja. In Nederland is de vaccinatiebereidheid groot. Waar ga je nou uiteindelijk meer mee bereiken? door nu voor de laatste, hè, meneer zegt 10%, 15, een plicht in te voeren, wat mensen misschien hakken in het zand. Stel dat ze de zorg daarom verlaten. Nou, dat is wel het laatste wat we kunnen gebruiken. Ja, want daar hebben ze hard nodig. Daar hebben de collega's al helemaal niks aan. Dus probeer dat dan. Wij zijn voor vaccineren. Het is niet proportioneel, zegt u, wat hij wil. Het is absoluut niet proportioneel. Ja, ik zou niet weten waarom het niet proportioneel is. Ik zie om de redenen die ik zeg. Dat we al heel eind zijn met vaccineren, dat we tussen de 95... We zijn heel erg met vaccineren, 80. Omdat die 90% van die mensen wel gevaccineerd zijn. Ja, precies. Maar die 10% blijven een probleem natuurlijk. Kijk, in de tijd van Dansen met Janssen, toen de ongevaccineerden dachten dat ze weer terug de wereld in konden gaan, was er meteen weer een enorme stijging van besmettingen. Ja, dat ging niet goed. Dus, wij zijn enorm voor vaccineren. En wij zijn voor solidariteit. Er staat een vakbond voor. Ja. Alleen dit zit in de categorie, ik verfoei wat u zegt, maar ik verdedig wel het recht om het te vinden. Maar er is ook niemand bij het leesplan die zegt dat die mensen gevaccineerd moeten zijn. Ze kunnen alleen dan niet op kantoor werken. Ze willen wel dat ze ook naar kantoor komen. Precies. Ze kunnen niet naar kantoor komen. Nee, het heeft dus consequenties. Want je hebt een afhankelijkheidsrelatie. Kijk, als wij als democratisch land, na een goede maatschappelijke discussie met de Tweede Kamer, maar misschien breed in het land, tot de slotsom komen, dat wij een vaccinatieplicht voor alle burgers willen, is dat een ander verhaal dan dat je hier en passant even werkgevers het recht geeft om hun werknemers te vaccineren. De tegenstelling is helder en de tijd is op. Ja, ik zeg hartelijk dank tegen Kitty Jong van de FNV en rechtsfilosoof Roland Pierik. Het is tijd voor satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. In Dierenpark Amersfoort zijn vanmiddag twee wolven ontsnapt. Alle bezoekers werden uit voorzorg naar binnen gestuurd. Uiteindelijk werden de dieren gevonden, verdoofd en teruggebracht naar hun verblijf. En de wolven konden ontsnappen via een kuil onder het hek van hun verblijf. Ik ga erover praten met Arno Stegenveld, dierverzorger in Dierenpark Amersfoort. Ja, wat een dag. Ja, ongelooflijk. Maar we hebben heel snel gehandeld. Toen we het in de gaten kregen, meteen alle bezoekers begeleid naar de dichtstbijzijnde binnenruimte. En dat ging ook goed. Mensen gingen heel rustig naar binnen. Er was geen paniek. Maar ja, dan komt dat moment dat je realiseert van ja, we staan in een tijgerverblijf. En dan moet je rustig blijven. Dan ga je overleggen van wat moeten we doen. De mensen eruit of de tijgers eruit. Nou, dat laatste bleek logistiek niet mogelijk. Nou ja, uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Niemand is gewond geraakt. En de wolven die zijn weer terug in hun verblijf, gelukkig. Ja, want die wolven waren dus ontsnapt door een kuil onder hun hek. Die kuil is inmiddels wel weer dicht. Kijk, als zoiets gebeurt moet je snel handelen. Dan ligt de focus op het vinden en terugbrengen van de dieren en de veiligheid van de bezoekers en personeel. En ja, wat je dan allemaal naar de toekomst toe zou kunnen doen om te voorkomen dat zoiets nog eens gebeurt en verbeterpunten, lessons learned, dat zal allemaal zeker te sprake komen bij de evaluatie op een later moment. Maar ik moet nu even wat mensen bellen, maar dank u wel. Ja, dierverzorger Arno Stegenveld over de ontsnapte wolven in Dierenpark Amersfoort. Dank. Dankjewel, Diederik. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Iedereen denkt dat je druk bent met je scriptie, maar in werkelijkheid studeer je al lang niet meer. Of je werkt elke dag in de supermarkt, terwijl je tegen je ouders en vrienden zegt dat je colleges volgt en tentamens maakt. Dan ben je een pretend student. Vanavond zendt de EO een documentaire uit om aandacht te vragen voor de problematiek hierachter. Want hoe komt het dat studenten de schijn ophouden dat ze studeren, terwijl ze dat in werkelijkheid niet meer doen? En wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor deze groep? Ik begin even bij Hanno Jansen van onze onderzoeksredactie. Goedenavond. Niet dat jij verantwoordelijk bent, maar jij hebt je erin verdiept. Ja. Jullie zijn de afgelopen maanden in het onderwerp gedoken. Hoeveel zijn er pretend studenten? Ja, dat wilden we in eerste instantie heel erg graag uitzoeken hoeveel pretend studenten er nou in Nederland zijn. Want tot nu toe zijn er geen cijfers bekend. Zo nu en dan kwamen er wel verhalen in het nieuws. Soms heel schrijnende van mensen die zo in dat web van leugens verstrikt zaten dat ze zelfs uit het leven zijn gestapt. Dat komt gelukkig voor zover we weten maar weinig voor. Maar we liepen er dus ook al heel snel tegenaan dat die groep moeilijk te definiëren is. Want wanneer ben je nou precies pretend student? Is dat als je even thuis verzwijgt dat je een tentamen niet gemaakt hebt? Dan zijn er misschien wel heel veel. Of als je een week geen colleges gevolgd hebt en dat niet vertelt of daarover liegt. Of moet je minimaal echt een langere tijd de schijn ophouden? Dus dat is lastig. En daarnaast is er ook een groep pretent studenten die nog ingeschreven staat bij een onderwijsinstelling. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die tegenover hun omgeving doen alsof ze studeren, maar helemaal niet meer ingeschreven staan. Nee, kan ook nog. Kan ook nog. Ja, dus de echt goede pretent studenten, die zijn natuurlijk voor niemand zichtbaar. Nee. Dat weet niemand. Nee, dus we hebben geen idee eigenlijk. Is er wel een schatting te maken? Nou ja, wat ik gemerkt heb, bijna iedereen kent wel iemand in zijn omgeving die pretentstudent was. En we hebben ook een hele hoop studieadviseurs, decanen, studentenpsychologen benaderd. En op elke onderwijsinstelling lijkt het wel voor te komen. Iedereen kent ook daar wel de verhalen. Ja, dan zou je het al gauw over enkele tientallen per jaar moeten hebben. Maar echt een cijfer noemen is gewoon heel lastig. Ja, die groep is dus niet eenduidig genoeg. En het komt misschien ook wel doordat niemand zich echt verantwoordelijk lijkt te voelen voor deze groep. Ja, want onderwijsinstellingen, zijn die mee bezig? Zijn die er alert op? Hebben ze beleid om het te voorkomen? Nou ja, dat vond ik zelf wel het meest opvallende uit dit onderzoek. Dat die groep dus zo moeilijk in beeld te krijgen is. En dus ook bij die onderwijsinstellingen niet altijd even goed op de radar is. We hebben een rondgang gedaan langs de grootste universiteiten en hogescholen. En de meeste houden ook niet apart bij hoe vaak dat nou voorkomt per jaar. Hoeveel pretent studenten ze tegenkomen. Er is ook geen actief beleid om die groep op de radar te krijgen of te houden. Natuurlijk zijn de meeste onderwijsinstellingen wel bezig met de vraag hoe je studenten begeleidt en hoe je langs studeerders in beeld houdt, hoe je die betrekt. Maar ja, ik heb nergens gehoord dat er specifiek beleid is voor pretentstudenten. En dat roept wel de vraag op: wie ontfermt zich nou over deze groep studenten? En wie zou zich aangesproken moeten voelen? Of is het puur de verantwoordelijkheid van de studenten zelf? Ja, nou, daar gaan we het over hebben. Dankjewel, Hanno, van de onderzoeksredactie. Ik ga erover praten met Bas Brouwer. Jij was zelf ruim anderhalf jaar pretentstudent. Onderzoeker studentenwelzijn bij het Trimbos Instituut Jolien Dobmeijer en Romke Biardjo. Joni, studentendecaan aan de Universiteit van Leiden. Goedenavond, hartelijk welkom alle drie. Dankjewel. Bas, anderhalf jaar pretent student. Hoe begon dat? Weet je dat nog? Dat begint met, in mijn geval, gewoon een climax van allerhande factoren. Gewoon te veel hoor op je vork en besluit: ik ga nu eventjes mijn leven op zwart-wit zetten. Zwart is dan werken en wit is vrij zijn. Omdat je gewoon niet dat grijze gebied even wil. En uiteindelijk eindigt dat in na anderhalf jaar denken van shit, ik heb er best wel een potje van gemaakt. Maar de intentie in eerste instantie is om te zeggen: we doen het even voor een weekje, een maandje of een korte periode. Ik stop even met mijn studie. Ik heb zoveel andere dingen te doen in het studentenleven, in studentenverenigingen. Ik trek het even niet allemaal tegelijk. Onder andere, maar je hebt ook werk en gewoon relaties met mensen. En het heet dan, zoals je het dan naar de buitenwereld vertelt, noem je dat extracurriculaire activiteiten. Maar nee, je hebt gewoon dingen aan je hoofd en je denkt: nou, laat ik voor mijn mentale welzijn er even voor zorgen, dat ik nu even op de rem trap. Dat is voor nu even het allerbeste. Ja, en voor een weekje zal iedereen zeggen: logisch, doen. Maar op een gegeven moment wordt het dan een maand en een half jaar en een jaar. Komt er een moment dat je denkt: ik moet het eigenlijk vertellen? Ja, absoluut. Dat moment komt vrij rap al. Maar op het moment dat dat moment er is, dan is het eigenlijk al te laat. Vaak, want op het moment dat je normaal, want als er geen noodzaak is om het te vertellen, dan heb je in je hoofd nog onder controle. Op het moment dat je dus de behoefte voelt om het te vertellen, dan heb je niet meer onder controle. En dan heb je opeens een heel groot verhaal en ook iets, net iets meer stront aan de knikker. Maar jij zegt dat komt vrij snel. Is dat na een maand of zo? Ik kan natuurlijk alleen maar namens mezelf spreken. Ja, voor jezelf. Ja, we hebben het over jou. Ja, na een maand, nee. Dat moment bij mij kwam het na een half jaar ongeveer. Dat je denkt van: ja, oké, ik ga echt de rest van het jaar niet meer de hogeschool zien. Nee. Dan weet je ook van: ik heb wel nu er een potje van gemaakt. En wat maakt dan dat je het toch niet zegt op dat moment? Omdat je elke keer weer denkt: oh, de volgende stap ga ik weer aanhaken. Dus dan weet je wel, dan is het volgend tentamenweekje, volgend semester. Op een gegeven moment is het oké, na de zomervakantie, 1 september, dan sta ik er. Met mijn rugtasje op en mijn pennetjes in mijn tas. Je spreekt jezelf moed in. En dat maakt ook die klap des te groter. Omdat je echt denkt: ik kan er wel. En dan kan je het weer niet. Lukt het toch weer niet. Nee. Wat doe je de hele dag als je pretent student bent? Nou, dat wil ook verschillen natuurlijk. Wat was het in jouw geval? Ik werkte 2 baantjes. Okay. Maar dat betekent dat je overdag doe je niks. Want je had avondbaantjes? Ja, kroeg. Ja. En ander horecawerk. En wat je ziet is dat ik dan overdag, dat zie je vanavond ook in de documentaire, gaan vooral kijken. Dat ik bijvoorbeeld precies op midden van de dag ging klimmen. In de klimschool. Ja. Want dan had je in ieder geval het gevoel van dagvulling. Ja. En dat rekte je ook uit. Je ging een uur van tevoren kwam je binnen, koffie drinken, krantje lezen. En een uur later ging je weg, want dan had je nog even een klein biertje gedronken of wat dan ook. En had je toch een activiteit gehad? Had je dagvulling. Ja. Zo simpel is het. Hoe ben je eruit gekomen? Uiteindelijk onderaan de streep is het gewoon. Hebben mijn ouders gewoon doorgevraagd. In mijn geval, mijn ouders zijn gewoon: ik ben een hele slechte leugenaar. En mijn ouders kennen dat. Dat is hier te prijzen. Ja, dat is eigenlijk een hele fijne eigenschap natuurlijk. Ik ben een slechte leugenaar en mijn ouders houden heel veel van me en die kennen me gewoon door en door. En die zat op een gegeven moment door te vragen en dacht: dit klopt niet meer. En toen zei je van: oké, wat man. En ik had wel wat red flags gegeven. Ik had links en rechts wat hintjes gegeven van: het heeft niet mijn volste prioriteit, dat soort dingetjes. Weet je. Nee, precies. Dus als mensen goed opletten in je omgeving, zeker, dan kunnen ze dat wel zien. Ja. En ben je blij dat het uitgekomen is? Ja, het is echt wel een last van je schouders op het moment dat je dus weer eerlijk door het leven kan gaan. Ja, het scheelt een hoop. Tuurlijk, je moet heel even door het stof, je moet heel even met de billen bloot. Maar uiteindelijk is het heel fijn als je gewoon mensen weer recht in de ogen kan aankijken. En ja, geen verhaal meer hoeft te vertellen. Ja. Mevrouw Biagioni, u bent al een aantal jaren studentendecaan in Leiden. En u zit in het bestuur van de Landelijke Vereniging voor Studentendecanen. Komt u ze vaker tegen? Ja, we hadden het net zo... Een gekke echo. Ja, je hoort zichzelf waarschijnlijk. Ja. Dus even wennen, maar dat komt goed. Ja. We hadden het zo net inderdaad over de diversiteit van die groep. En ook eigenlijk is het probleem dat studenten een tijdje niet studeren... is eigenlijk redelijk normaal. Dat mensen vast komen te zitten en niet helemaal er makkelijk zelf uitkomen. Kijk, de meeste studenten die ik zie, die zoeken hulp. Hè, dus die zetten toch een stap om in gesprek te gaan. En wij adviseren soms studenten ook om... een tijd eruit te nemen om eerst aan zichzelf, aan problematiek te werken... en dan terug te komen. Want u zegt, ze melden zich eigenlijk wel bij ons. Er is een groep die wel komt. Ja, dus hoe groot is die groep? Ja, ik ga weer met die getallen. Oké, dat weten we niet. Nee. Maar u maakt het regelmatig mee, dat er een student bij u komt... die zegt van, mevrouw Biagioni, dat lukt even allemaal niet. Ik loop vast. Ja, ja. Er zijn best wel wat studenten die de stap wel zetten. En die soms ook een bepaalde diagnose hebben... waar wij ook onbekend staan dat wij daar hulp voor bieden. Ja. En dan kan je verder komen als mensen zich melden. Precies. En de groep die inderdaad niet hulp zoekt... en ook niet bereikbaar is op het moment dat wij zien... dat mensen niet meer opkomen dagen, geen punten halen. Want de universiteiten zetten natuurlijk wel stappen om die mensen te bereiken. Maar heel veel mensen komen, die kunnen we niet te pakken krijgen. Nee, die krijg je dan gewoon niet meer in beeld. Ja. Mevrouw Dopmeijer, hoeveel zijn er, denkt u, in Nederland? De pretend studenten, heeft u een idee? Nee, ik weet niet precies hoeveel het er zijn. Ik zou het heel graag willen weten. Ik heb heel veel onderzoek gedaan naar studenten in de problemen. Maar de pretend studentengroep hebben we echt nog niet goed in kaart. Nee, komt u het zelf tegen? Zeker, ja. Naast onderzoeker bij Trimbos ben ik ook docent bij Hogeschool Winnesheim. Dus ik heb ook studenten die ik veel zie. En ken ook meerdere studenten die dit hebben meegemaakt. Nou, hoe komt het volgens u dat studenten verward raken in een web van leugens? Nou, wat ik sowieso bij studenten zie, wat ook uit onderzoek komt... is dat studenten eigenlijk heel erg ver gaan om te voldoen aan allerlei verwachtingen... die door het onderwijs of hun omgeving aan hen worden gesteld. Dus de druk om die eindstreep te halen in de studie of om punten te halen... denk, überhaupt al een eerste jaar door te komen, is gewoon heel erg hoog. Maar dat is juist de reden om door te werken en niet om te stoppen. Ja, dat doen dus ook heel veel studenten gelukkig wel. Want ik denk dat de pretendstudentengroep wel veel kleiner is... dan de studentengroep die wel in de problemen zit, maar dan niet pretendstudent zal zijn. Oké. Okay. Maar sommige mensen ervaren zoveel schaamte of moeilijkheden... om aan te geven dat ze het echt niet meer volhouden. Dat ze liever dat weghouden dan dat ze toegeven. Schaamte is echt een belangrijke factor. Dat ze het niet durven zeggen. Herkent u dat, mevrouw Biagioni? Ja, zeker. Op het moment dat er zoiets inderdaad toch aan het licht komt... en je gaat het gesprek daarover aan... dan komt er een enorme opluchting bij de student. Dat is wat Bas net ook vertelde. Dat lucht op als je het vertelt. Ja, en dan komt er ook ruimte om te gaan kijken naar... dat er oplossingen zijn. Ja. Want er zijn natuurlijk heel veel oplossingen. Ja, dan komen we zo nog even, ik probeer nog even de oorzaak scherp te krijgen. Ja. Bas, wat wilde jij zeggen? Nou ja, dat het ook echt wel een dikke tip is... om inderdaad gewoon er eerlijk voor uit te komen. Ja, liegen is zo zelden de juiste oplossing. Maar ik wou gewoon even aangeven wat... Het helpt echt. Als je gewoon, ook al schaam je, ook al voelt het als falen vermoedelijk. Ja, heel erg. Maar ja, kijk, en er zijn natuurlijk echt wel situaties... waarbij bijvoorbeeld het pretendstudenten gemotiveerd wordt... door bijvoorbeeld verwachting van de ouders. Bijvoorbeeld. Dat bestaat ook, hè? Dus mensen die niet vertellen omdat anders ze onterfd worden door de ouders. Onterfd, ja? Ja, bij wijze van, ik noem maar even iets zelf. Dat is een drastische maatregel. Ja, of papa betaalt de auto niet meer. Mevrouw Dopmeijer? Ja, wat Bas zegt, dat herken ik inderdaad. Dat de druk van de ouders ook heel hoog kan zijn. En zeker in groepen studenten die de eerste zijn uit de familie... die gaan studeren, die willen het echt waarmaken. En daar zit behoorlijk veel druk achter van de familie soms. Ja. Ja, en als je het dan niet voor elkaar krijgt en achter begint te lopen... dan is dat natuurlijk een hele drempel. Je durft je ouders dan niet onder ogen te komen? Nee, en net werd ook al eventjes aangehaald... hoeveel studenten er wel of niet hulp vragen. Ik heb er zelf onderzoek naar gedaan. Mm-hmm. We zien überhaupt dat studenten die in de problemen komen... heel weinig hulp vragen. Soms heeft het ermee te maken dat ze het niet herkennen. En aan de andere kant is ook veel schaamte. Er is gewoon een enorme prestatiecultuur eigenlijk overal. Hè. Dat is een maatschappelijk probleem, maar dat zie je ook in het onderwijs. Oh ja. En dat betekent dat die druk om daaraan mee te kunnen doen... en kunnen voldoen heel groot is. Ja. Dus falen is er dan niet bij. Mevrouw Biagioni, wat kunnen we eraan doen? Hoe kunnen we die groep bereiken eerst maar eens? Nou ja, ik denk wat Jolien inderdaad zegt... dat er allereerst aandacht komt voor dat fouten maken normaal is. En ook Als we iets aan dat verwachtingsmanagement kunnen doen, dat zou ook enorm schelen. Ja, bij de ouders dan, daar kom je niet bij natuurlijk. Overal, bij ouders, bij studenten. Ook op de middelbare school lijkt het me heel zinvol als daar aandacht aan wordt besteed. Daar al, voordat mensen gaan studeren? Ja, ik vind... Ik zie heel veel studenten die meerdere studies beginnen. Die is soms wel 6 studies, 7 studies achter elkaar. Het maar vinden... dat lijkt me geen goed. Als je 6, 7 studies lijkt me te veel. Nou, 1 vind ik wel heel wat. Ik zie toch best wel veel studenten ergens komen en na 1, 2 weken zeggen van goh, dit is toch wel heel anders dan ik me had gedacht dat het zou zijn. Dus het is moeilijk om je te oriënteren op studies, ja, ondanks dat daar heel veel aandacht voor is. Heel en open dagen. Dus je plek vinden is niet zo makkelijk. Maar wat ik vooral zie is weerbaarheid van studenten, maar ook het aankunnen om je leven te organiseren, om uit huis te gaan. In een studentenhuis. Bas moet lachen. Ja, ik blik gewoon even terug op de Bas van 5 jaar geleden. Ja, hoe was die dan? Ja, dat was een ramp van een jongen. Die kreeg opeens alle vrijheid en die kon daar nog niet mee omgaan. Nee. Weet je, die ging op zichzelf wonen. Die moest zijn eigen budget onderhouden. Die moest opeens zijn eigen eten koken. En dat ging dan nog wel redelijk oké, maar zijn eigen was doen. En, de stap van thuis, middelbare school beschermd, naar de totale vrijheid op een universiteit, die was te groot. Dat is heel raar, want je hebt op een gegeven moment, dan de laatste weken van de middelbare school, dan moet je nog naar de directeur als je een minuut te laat komt, of als je je huiswerk niet hebt gedaan. En dan is het 6 weken later en dan zit je op de uni. En dan is het opeens, niet vrij blijheid, maar want je hebt nog steeds een BSA en dergelijke. Maar als relatief heel veel vrijheid. En ja, ik moest lachen, want ik kijk naar mezelf. En ik was daar gewoon, ik moet gewoon eerlijk zijn, ik was daar gewoon niet klaar voor. En het is lastig, want als je 18, 19, 20 bent, je bestaansrecht is het feit dat je studeert. Want verder voeg je niks toe aan de maatschappij. Dus, en dan om dan toe te geven, dit lukt mij niet. Dus die droom wil je in stand houden, ook naar buiten toe. Mevrouw Dopmeijer, wat kunnen onderwijsinstellingen doen? Nou, ik denk, wat Bas zegt, is wel heel erg mooi. Mensen binnen de onderwijsinstellingen mogen zich realiseren dat het echt gaat om identiteitsvorming in deze fase. Dat het een heel kwetsbare fase is. Dus de binding die tussen studenten bestaat en daarop inzetten, maar ook het contact met die studenten en vaker vragen hoe gaat het met je en een beetje doorvragen. Het valt mij op gewoon dat die vraag gewoon al te weinig gesteld wordt. Dus inzetten op een goede binding met die studenten en ze goed begeleiden in het begin. Vanuit de universiteit zorgen dat je regelmatig de studenten echt spreekt en echt vraagt hoe gaat het met je? Ja, je kunt van alle dingen ook als docent in een klas doen hoor. Om je groep een groep te laten worden, om contact te hebben met je studenten. En echt gewoon aandacht hebben ook voor dat persoonlijke stuk. Dus niet alleen maar je les komen afdraaien, maar ook echt te kijken naar hoe gaat het met de mensen in mijn groep. Het is ook hartstikke voorwaardelijk om te kunnen leren überhaupt, dat je goed in je vel zit. Ja, mevrouw Biagioni, gebeurt het genoeg op universiteiten? Zijn universiteitsdocenten en professoren daarin bekwaam om op die manier met studenten om te gaan? Nou, ik denk dat wisselt natuurlijk per studiebegeleider. Maar wat ik eigenlijk zou willen toevoegen is dat het systeem van studentmentoren, wat we met name in het eerste jaar vaak hebben. Dat studenten op elkaar letten? Ja, dat studenten mentoren een eerstejaarsgroepje begeleiden. Ja. Daar leren ze ook veel van, met name de praktische dingen. Want dat wilde ik ook wel aanstippen, dat heel veel praktische dingen aanleren aan studenten. Dat eigenlijk al op de middelbare school kan gebeuren. Kun je ermee beginnen? Ja, we hebben best complexe systemen. In ieder geval de meeste voor inschrijving, voor aanmelden van vakken. Heel veel communicatie gaat via de e-mail. En wat ik gewoon veel zie is dat studenten dat lastig vinden, het niet goed begrijpen. Er komt heel veel op je af. Terwijl dat slimme kinderen zijn. Het zijn, en het geldt ook niet voor iedereen. Weet je, het algemeen denk ik dat wij, met name meisjes, dat wat makkelijker oppakken, wat makkelijker hun leven ook organiseren. Plannen, organiseren. Ja. En die studentmentoren, die kunnen gewoon zelf uitleggen. En die kunnen ook wat meer naast de student gaan zitten. Ja. En dat vind ik heel waardevol om ook uit te breiden naar jaar 2 en 3. Ja, precies. Wat het is natuurlijk ook een identiteit. Ze kunnen zich identificeren natuurlijk ook met zo'n mentor. Maar omdat hij het zelf meegemaakt heeft. De docent kan ook dit rolmodel zijn. Hè? Dus daar ook laten zien dat je ook mag falen. En dat je ook... falen heb ik nooit zo'n goed gevoel bij dat woord. Maar in ieder geval fouten maken normaal is bij het leren. Ik wil nog even naar Bas. Bas, wat had jou geholpen? Wat had jou geholpen om eerder in die 1,5 jaar eruit te stappen? Wat mij had geholpen? Acceptatie van falen. Want op het moment dat iets meer mensen iets meer eerlijk zullen zijn onderaan de streep, zal dat ervoor zorgen dat er een soort van acceptatie kan ontstaan. Ik had altijd idee dat ik de enige was die het niet kon. En dat maakt het moeilijk. En je studeert nu echt, hè? Ja, je mag controleren als je wil. Ik geloof je. Goed. Dank jullie wel. Vanavond zendt Theo de 3-doc-documentaire Pretend Student uit. Om 9:15 op NPO 3. Bas, jij bent daar te zien met je verhaal. Dank je wel voor je komst. En ook dank aan de studentendecaan Romke Biagioni en onderzoeker studentenwelzijn bij het Trimbos Instituut Jolien Dopmeijer. Ook dank aan Roland Pierik en Kitty Jong, zometeen bureau buitenland Chris Keijne. Uitgebreid aandacht voor Afghanistan. Nu de meeste hoogopgeleide Afghanen het land verlaten, kampt het land met grote tekorten. Vanavond langs lijn en omstreken 8:30 met het Sportforum. Formule 1, Eredivisie, Oranje en de transfermarkt. Dag. NPO Radio 1.